بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. أما بعد، ليغا خامتان موم لا الشيخ شريف صلاح الدين التجاني رضي الله تعالى عنه ورضاه عنا به ونفعنا الله ببركاته وطال الله بقاءه مع الصحة والعافية ومتعنا الله بصحبته في الدين والدنيا والآخرة وسقانا الله من بحره بأعظم الكؤوس والأواني. ليغا خامتان موم لا واخ موي 116 قاعدة تيميري القاعدة اك فك اك جوروم بن moy man sabaqa ila al mubahat fa huwa ahqqu biha min ghayrihi, man sabaqa ila al mubahat fa huwa ahqqu biha min ghayrihi, man sabaqa kep ko xamne da nga jitu ila al mubahat ci yu dagan ci mbir yi nga xamne dafa dagan nga dem jitu ci fa huwa koku ahqqu biha koku dem jitu ci ahqqu mom moy ki gëna yello biha ci yu dagan yoyé min ghayrihi ke kenen kudul mom manam ci kenen kudul mom lepp lo xamantene lu dagal la nit ki su ci jito rek manam mo ci gëna yello wa kon ki jitu ci mbir mom mom moy nga xamne mo ci gëna yello. Cheikh Salahuddin radiyallahu anhu di joxe exemple munaka sabq ila ihya'il aradi al mawat wa idha ahyaaha bi hafl bi'r aw zar' fa hiya la, muné comme masalan ki nga xamantene mom mo jitu ci dundal souf so xamantene soufu gent la kenn dekkewuko kenn momuko mi ngi non manam momu ñew dundal ko ci saxal manam ci gassawti en masalan wala bok mu muré ko wala mu bay ci zara moy bay manam momu mu bay mu def ci mbay bu boba momu souf sos ndax mo ci jitu denga. Legi muné qala sallallahu alayhi wa sallam man ahya ardan maytatan fa hiya la, yanabi sallallahu alayhi wa sallam neena kep ku dundal souf so xamantene dafa de manam dafa gent boba yow ya ko mom muy waxat benen fo xamantene mom la qaida bi joge muné wa an asmar ibn madras anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala asmar ibn madras radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala man sabaqa ila ma lam yusbaq ilayhi man sabaqa ila ma lam yusbaq ilayhi muslimun fa huwa ahq bih rawahu abu daud rahimahullah. Muné kep ko xamantene muné kon asmar ibn madras radhiyallahu anhu anna muné ndawal yalla sallallahu alayhi wa sallam neena kep ko xamne da nga jitu ci lo xamantene kenn jitu wuko ci ku jitu ci lo xamne kenn jitu wuko ci julit ni manam kon na xamne manam julit jitu ko ci koku na xamne kon mom mo ci gëna yello lolu abu daud rahmalahu imam abu daud rahmalahu moko solo munaka sabq ila saydil bar aw al bahr munaka comme par exemple ku jitu ci reub wala nap manam tay bu fekkete da nga dem ci jiri ji ci all bi di reub manam nga dal di dor aw lek nga reub aw lek masalan yow ya ci jitu legi ya ko mom kenn duna mako mom ndax yow mi yako rubu niki nonu bo demé nap sa ay jeun boko nappé ya ci jitu boba nak légui yako mom deng yow yako mom aw qat'al hatab mon wala bok kat dok dag aw manam aw mat manam nga gor aw mat bo jëlé dem ci all bi ci ak bi nga xamné wala nga dag mat bi wala mat mom légui nak yow yako mom lu la nexé jaay bu la nexé wala et cetera bu la nexé togué cetera bu la nexé maye aw ka man sabaqa ila rikazin wa huwa al mal al madfun fi al ard alladhi la ya'lamu lahu sahib wala bokku jitu ci rikaz moy alal jo xamantene trésor la jo xamantene dafa soulu ci ben souf so xamantene kenn xamul ko mom manam boba tay nit ki dem ci all bi di am lum non def bo gis ci ben min bo xamantene or la wala mu gis yoy non moko mom waye boba daf ci genn asaka comme li yentib sa sama wax wala rikaz bil khumus rikaz bobu manam 1/6 bi rek li ci genn asaka ben yon lol mom moy asaka rikaz masalan legi mais mom moko mom kenen mom ko nga reg man na jox benen exemple moy tay bu fekkante ne nit ñi dañu nek jakka ji ki jitu ci place ap place mom manam moy yello place boba wala amul ñu nan ko kay juggal ndax da ngam dedet moy yello place boba deeng wala okay deeng kon comme yu deme nonu dal wala yoy yep wala bok ñuy sappé di défar sappé ki jitu ci benn place ci sappé bi mom moko yello mom ba mu dess nak ay yenn circonstances yo xamantene day am lu wara tax deug lu déme nek par exemple juste ci ginnaw imam bi par exemple xalé taxaw fa mën na tax par kon nak sappé bu ñëkk bi mom mën na ci taxaw mais bu mu taxaw rek juste ci ginnaw imam bi moy juste nonu nga xamné buy xëc ci kenn ñoy lay xëc mais mën na taxaw fofu effectivement parce que mo fa jitu kenn jitu wuko mo fa jitu te ku jitu ci place ya ko gëna yello wa deeng ak yu mel non kon lolu moy li nga xamantene manam mo aju ci qaada bobu wallahu ta'ala a'lam.